मीमांसा दर्शन की 274वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और इसमें हमने पीछे पांचवें अधिकरण तक देखा था। पीछे में से पृष्ठ संख्या 1744 देखिए, ऊपर से चौथी पंक्ति तीसरी के अंत से, पूर्वाधिकरण न्याय न प्रतिनिधाय अन्यत प्रयोग कर्तव्य इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः। तो इसमें जैसा लिखा हुआ है अन्यत के बाद में अल्प विराम, उसको यथावत रख करके और इसके अर्थ को देखेंगे। पिछले अधिकरण की तरह से अन्यत प्रतिनिधाय, दूसरे को प्रतिनिधि करके, और प्रयोग कर्तव्य, प्रयोग कर लेना चाहिए, उसी को कर लेना चाहिए। ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात को रखा था, फिर सिद्धांत उसका समाधान करता है। तो और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। अच्छा जी, इसी पृष्ठ पर 18वां जो सूत्र है, इसमें अन्यार्थ संयोगात जो कहा है, तो देवता, अग्नि शब्द और क्रिया के साथ अगर हम अर्थ को देखेंगे, तो अगर जैसे देवता के साथ याग, अग्नि के साथ फल, और शब्द के साथ जो वो कर्म करेगा वो, और क्रिया के साथ याग, तो क्या ऐसे देख सकते हैं अथवा कुछ और भी इसमें देखा जा सकता है? ऐसा जो आप बोल रहे हो वो भाष्य के अनुसार बोल रहे हो कुछ? तो जी भाष्य में मिला और कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, भाष्य में ऐसा लिखा है तो ठीक है। सबके अलग अलग अर्थ किए ना इन्होंने, अन्य अर्थ संयोगात जी। देवता के विषय में जी स्पष्ट नहीं हो रहा कि वहां पर वो अर्थ किसको ले रहे हैं, याग को ले रहे हैं अथवा फल को ले रहे हैं। जैसे इन्होंने 45वें पृष्ठ पर ऊपर की पंक्ति में भी दिया तो है, तत्र अन्य उद्देश्य मान न श्रुतया छुताया उद्देश्याया अर्थम कुर्यात। इसके लिए तो अंत में जब इन्होंने लिखा है ना अगले पृष्ठ पर 46 पर, कुतः पहली पंक्ति में अन्यार्थ संयोगात प्रतिनिधीय मानम आह्वनीय कार्य न वर्तते कथम अदिष्टम आह्वनीयस्य कार्यम। तो अन्य अर्थ के साथ, फल के साथ इनका संयोग है, क्योंकि जो आह्वनीय के साथ इसको जोड़ा जा रहा है, अदृष्ट जो है ये आह्वनीय का दूसरा, ये तो उदाहरण है। खैर, ये तो अग्नि का आ गया, ये तो अग्नि का आ गया। अग्नि का आ गया कि भाई उसका जो फल है वो अदृष्ट है, वो इससे नहीं होगा, ये तो ठीक हो गया। नहीं अन्यस्याम उद्देश्य मानायाम दर्शपूर्ण मासो भवता, अन्य अर्थ का संयोग होने से ये जो देवता है उससे भिन्न देवता आने पर अन्य उद्देश्य मानाया न श्रुताया उद्देश्याया अर्थम कुर्यात, ये है इसका अर्थ। जो उद्देश्यमान देवता है वो श्रुत देवता के अर्थ को नहीं कर सकती। तत्र अन्य उद्देश्यमाना, यानी जो दूसरी देवता प्रतिनिधि देवता है वो श्रुत देवता के अर्थ को नहीं कर सकती, अन्य अर्थ सही होगा। तो बस ऐसे सब जगह जो इन्होंने लिखा है, ठीक है। और कुछ? हाँ आचार्य जी, इसी में ही 18वां जो सूत्र है भाष्य की जो दूसरी पंक्ति से, इसमें अन्यार्थ संयोग को सबके साथ में किस तरीके से जोड़ना है, पहले तो यहाँ पर मोटा मोटा बता दिया, फिर आगे उसको जोड़ा है। तो अन्यार्थ संयोग अन्यच्च तेषाम अर्थम न शक्नुयात कर्तम, दूसरा उसके अर्थ को नहीं कह सक कर सकता। प्रतिनिधिय मानम अन्यत एतेभ्यः, जो भी जिसको हम प्रतिनिधि बनाएंगे वो इनसे पृथक ही होगा, और पृथक होगा तो वो इनके अर्थों को सिद्ध नहीं कर पाएगा, ये तो सब में लग जाएगा। लेकिन अब वो अर्थ क्या चीज है वो फिर आगे अलग अलग, ये जो है ना सूत्र में अन्यार्थ संयोगात, भिन्न अर्थ का संयोग होने से प्रयोजन लेंगे, जिसका जो प्रयोजन है फल की दृष्टि से देख सकते हैं, और जो भी है प्रयोजन है उनका, ठीक है। और कुछ वरुण जी? ओम पृष्ठ संख्या 1743 पर भाष्य की तीसरी पंक्ति में तत्चिकीर्षया, यहां तत् शब्द से क्या ग्रहण करना है? सामान्य की चीज, सादृश्य की चीज, ये जो है ना तत्र सादृश्यम चिकीर्षा इत्येतद् वक्ष्यामः। चिकीर्षा क्या होती है? सादृश्य, प्रतिनिधि द्रव्य में मूल द्रव्य से के सदृश कोई चीज लेना चाहिए, यही हमारी, यही करने की भाई समान से समान हो, जितना अधिक समान हो सके ये इच्छा रहती है। तो तत् का मतलब है वो सादृश्य, ये सामान्य। नीचे हिंदी में भी इन्होंने लिखा है सामान्य की चिकित्सा से पूति का प्राप्त है, ये सामान्य का मतलब ये सादृश्य। ऐसा होने पर फिर ये हेतु कैसे बनेगा तस्मात तत् नित्यम, यहां तो फिर पूति का नित्य हो जाएगी? नहीं, पूति का नित्य नहीं है, ये जो है श्रुत द्रव्यापचारे नित्य कर्मण प्रारब्ध काम्य कर्मण प्रतिनिधि से उसको समापन करना चाहिए। तो तत्चिकित्सा प्राप्त पूति का तस्मात तन्नित्यम वचनम एतन नियमाय नित्यम इति गम्यते। तो सादृश्य से पूति का वैसे ही प्राप्त थी, लेकिन फिर भी कथन किया गया इसलिए वो नित्य यही ली जाएगी। सादृश्य में तो अनेक चीजें प्राप्त हो सकती थी, तो फिर जो कथन किया वो नियम हो गया, नियम हो गया तो वो नित्य हो गया, हमेशा यही होगी, नियम का मतलब नित्यता हो जाएगी। इससे पूर्व हम देख चुके हैं कि यदि पूतिका का भी अभाव हो तो वहां पर आर्जन तृण का ग्रहण किया जाता है, तो उसकी नित्यता तो इसे खंडित हो जाएगी। कौन से वचन में? इससे पूर्व आ चुका है, पिछले प्रकरण में पीछे आ चुकी है चर्चा। क्या? यदि इसका पूतिका का भी अभाव हो तब क्या करना है, तो वहां पर आर्जन तृण का ग्रहण करना है। तो ठीक है ना, उसमें उसकी पूतिका की नित्यता थोड़ा ना हो गई है, खंडित हो गई है, ये नया निमित्त आ गया है। जो मूल द्रव्य नहीं है, सोम नहीं है, तो नित्य ही पूतिका ली जाएगी। अब यहां पर पूतिका की जगह दूसरा नहीं लिया जाएगा, पूतिका के रहते हुए उस रूप में नित्यता है। अब पूतिका भी नहीं है तो फिर एक अलग बात हो जाएगा। अन्य प्रश्न है पृष्ठ संख्या 1748 पर भाष्य की प्रथम पंक्ति में अंत से समित यजिमंतौ दर्शपूर्णमासौ कर्तव्यौ। एक मिनट, अच्छा प्रथम पंक्ति समित यजिमंतौ दर्शपूर्णमासौ कर्तव्यौ, यहाँ ये समित यजिमंतौ को ही ठीक से जानना है क्या है। ठीक है, ये समित यजिमंतौ, कल मैंने समित और यज दो अलग अलग बताए थे द्विवचन को देख के, लेकिन ये दर्शपूर्णमासौ का विशेषण है। ठीक है कि समित यजी, ये एक बात हो गई, समितो यजति तनुपातम यजति इत्यादि जो वचन है तो उसमें समित यजी वाले ये दर्श पूर्णमास करने चाहिए, यानी दर्श में भी ये होता है और पूर्णमास में भी ये होता है, जो दोनों में होंगे। दर्श पूर्णमासों का विशेषण होने से इसमें द्विवचन आया है। ठीक है, और कोई? हाँ, पृष्ठ संख्या 44 उत्तर 1740 स्वामी जी, आप ये माइक मत लिया करिए, वैसे ही आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आती है, इससे और अधिक हो जाता है। 1744 हाँ, अधस्तात चतुर्थी पंक्ति स्थूलाक्षर लिखितमस्ति यदि सोमम न बिंदेत बिंदेत पूतिका नाम अभिशुणियात पूतिकान अभिशुणियात। अत्र मम प्रश्न वचनम एतद् अनारब्ध काम्य कर्मण अस्ति परंतु शीर्षक तो प्रारब्ध काम्य कर्मण में से वर्तते। नहीं एतद् तो नित्य कर्म और प्रारब्ध काम्य कर्म दोनों पर ये नियम लागू होगा और ये जो इन्होंने वचन दिया है ये प्रारब्ध काम्य कर्म में ले लेंगे। प्रारब्ध प्राग तो विचार भविष्य की सोमो उपलब्ध्यते न उपलब्ध्यते विचार तो ये तो कथन तो पहले से हो ही जाता है। शिक्षा जब दी जाती है तब तो पहले हो जाता है उसी समय पानी प्यास लगेगी तब थोड़ा कुआं खोदेंगे पहले से सारा बता दिया तो भले ही सोमयाग प्रारंभ नहीं किया गया है उसके विधि विधान तो पहले बता दिए गए हैं तो बता दिया पहले आप यज्ञ कर रहे हैं और करते हुए सोम नहीं मिल पाया ठीक है प्रारब्ध काम में कर्म है उसके अंदर उस स्थिति में। आजकल जो चलता है वो ये कि सोम मिलता ही नहीं है इसलिए पहले से ही पूती का लेकर के आते हैं यज्ञ प्रारंभ करने से पहले ही तो पता है कि वो मिलती ही नहीं है तो पूतिका का ही ग्रहण करते हैं वो एक अलग बात है। ये जिस प्रसंग में कहा गया है कि सोम है और अब यज्ञ भी प्रारंभ कर दिया है और अब सोम नहीं मिल रहा है तो ऐसे में उसको लिया जाता है ठीक है इसमें भी कोई बात नहीं आती आपत्ति नहीं है क्योंकि पूतिका नहीं है तो उसकी जगह फिर दूसरी चीज भी ली जा सकती है उस प्रसंग में इसको घटा लेंगे कि सोम तो मिल ही नहीं रहा है और पूतिका ले ली। वैसे कुछ लोग उसको पूतिका को ही सोम कहते हैं यही वास्तविक सोम है ये भी एक प्रचलन में है तो ठीक है कोई बात नहीं है। यज्ञ प्रागेव तो द्रव्याणाम संग्रह भवति यथा वयम देव यज्ञ कुर्मः तथा प्रागेव सर्वेषां वस्तुनाम संग्रह कुर्मः। नहीं उसको कुछ चीजें तो उसी समय लाई जाती है ना तोड़ करके मान लो प्रक्रिया तो बहुत पहले से चलती है वेदी बनाते हैं चिथि बनाते हैं उस सब में समय लगता है उस सबसे पहले सोम को तोड़ करके थोड़ा लाया जाता है उसमें सोम क्रय की एक प्रक्रिया होती है वो बीच में होती है सोम क्रय जो होता है वो प्रक्रिया पहले दिन या पहले से ही द्रव्य नहीं लिए जाते हैं तो सोम विक्रेता तोड़ के लाता है वो बीच में है तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें पहले से हो जाती है तो शुष्क द्रव्यों में तो ठीक है सामग्री वगैरह आप जो अग्निहोत्र का उदाहरण दे रहे हैं लेकिन सोम तो उस समय बीच में लाया जाता है कोई बात नहीं है। यदि सोमस्य क्रय विक्रम भवति तदा सोमो याग उपस्थित करिष्यति यदि सोमो उपलब्ध्यते एव न तो सोमम विचिन्त्य प्रारंभम कृत्वा मध्य कथम एवं भविष्यति एतन्न होता है ना बीच में जैसे कि सामान्यतया कोई चीज मिलती है हमें पता है कि उपलब्ध है और हमने प्रारंभ भी कर दिया लेकिन उस दिन नहीं मिली किसी कारण से। हाँ इसी के समाधान में युधिष्ठिर जी ने पृष्ठ संख्या 1742 पर विवरण में लिखा है चौथी पंक्ति में प्रारब्धेशु और वहां उन्होंने इसे उपलक्षणार्थ माना है। या प्रारंभ के ग्रहण से यह शंका नहीं करनी चाहिए कि प्रारब्ध कर्म विहित द्रव्य के नष्ट होने पर ही प्रतिनिधि का उपादान होता है अपितु नैमित्तिक अनारंभ कर्म में भी विहित द्रव्य के उपलब्ध न होने पर प्रतिनिधि द्रव्य का ग्रहण करके कर्म करना चाहिए अतः प्रारब्धेशु को उपलक्षणार्थ समझना चाहिए ठीक है। कथन तो प्रारब्ध का ही कर रहे हैं वो ठीक बात है लेकिन कभी ऐसी स्थिति बनी है तो उसमें शास्त्र से विरोध नहीं आता है वहां भी इन्होंने तो उसी दृष्टि से कहा है प्रसंग तो वही है लेकिन इससे प्रारंभ करने से पहले से ही तय है कि भाई वो मिलती ही नहीं है तो पूतिका से प्रारंभ करें उसमें आपत्ति नहीं है। अत्र अधिकरणम तो नित्य काम्य कर्मण विषय अस्ति तो ठीक है तो वही लगाएंगे इसको अधिकरण में तो उसी जगह लगाएंगे ये तो एक अतिरिक्त प्रश्न हो गया। नैमित्तिक काम्य कर्म विषय नैमित्तिक कर्म विषय का विचारण नैमित्तिक कर्म विषय हाँ का विचारण बहुत अत्र नैमित्तिक कर्मों में प्रारब्ध होगा तब के लिए ये है ये अधिकरण नहीं तो काम्य अस्ति ना नित्य कर्मण प्रारब्ध काम्य कर्मण अस्ति वो काम्य को भी कामना को निमित्त मान करके या तो कोई निमित्त हो दो बातें हैं कहीं ना इन्होंने युधिष्ठिर जी ने अपितु नैमित्तिक अनारब्ध कर्म में भी, नैमित्तिक का मतलब यहाँ पर काम में ही लेना चाहिए। मामा प्रश्न नैमित्तिक वास्तविक रूपेण नैमित्तिक कर्मणा कर्मणा से वहां भी यही बात लगेगी, परंतु शीर्ष में तो केवल नित्य कर्म और प्रारब्ध कर्म काम्य कर्म अस्ति, दोनों में लगना चाहिए। यद्यपि शीर्षक में काम्य ही लिखा है उन्होंने, नहीं दोनों में ही अथवा त्रयाणाम कहते काम्य नित्य नैमित्तिक तीनों में, नित्य में तो खैर है ही, क्योंकि जो काम्य कर्म है वो वैसे तो नैमित्तिक नहीं है, लेकिन जब जब कामना होती है कामना रूपी निमित्त तो वहां भी है, लेकिन फिर भी उनको अन्य नैमित्तिक कर्मों की अपेक्षा अलग रखा है काम्य कर्मों को, तो ये सामान्य रूप से कथन में आ गया है। नैमित्तिक भी भविष्य दोनों में लग जाएगा। द्वितीय प्रश्न, सोमस्तु दुर्लभ ब्रीहिस्तु सुलभ कथम तत्र अपचारे प्रतिनिधि अन्य ब्रीहि स्यात् तत्र। हाँ तो अन्य ब्रीहि होता है तब तो बात ही नहीं है, प्रतिनिधि की कोई आवश्यकता नहीं है। अपचार कथम, हाँ अपचार जो है मतलब मिल ही नहीं रहा है आपको, किसी भी तरह नहीं मिल रहा है, उस स्थिति के लिए कह रहे हैं जहां आपका कहना है कि भाई वो नष्ट हो गया तो बाजार से दूसरा ले आएंगे, तो वहां का तो प्रसंग ही नहीं है, दूसरा है, मिल रहा है तो वही लेना है। गृह न उपलब्धते तदेव न उपलब्धते, हाँ हो सकता है कभी नहीं मिले। त्रिचत्वारिंशत् पृष्ठ संख्या, हाँ हिंदी सूत्रार्थ और उपनिष्टात प्रथमा पंक्ति, यतः तत्चिकित्सा याग के करने की इच्छा नित्य है, तो याग की करने की इच्छा नित्य कथम हो। एक मिनट, पृष्ठ संख्या 34, हाँ हिंदी सूत्रार्थ, हिंदी भाषा एवं सूत्रार्थ प्रथम पंक्ति, यतः याग के करने की इच्छा नित्य है, तो याग करन, याग से इच्छा नित्य कथम हो। इसके लिए इन्होंने कोष्टक में आगे जो खोला है, न करने पर प्रत्यवाय का श्रवण होने से मुख्य द्रव्य की अप्राप्ति में भी याग अवश्य करनीय है, यतः पूति का बिना शास्त्र के भी पक्ष में प्राप्त है, अतः तच्चिकीर्षा तन्नित्यम। इन्होंने जो तच्चिकीर्षा यहां पर नित्य शब्द है इसको रहने दीजिए, और क्या है, याग के करने की इच्छा है नित्य शब्द है ना दीजिए, ऐसा कर लीजिए कोई बात नहीं है। और पंचचत्वारिंशत् पृष्ठ संख्या 1745 विवरणे अधस्तात् दशमी पंक्ति, स्थूलाक्षरस्य उपरि लिखितमस्ति। हाँ जी, स्थूलाक्षरेण लिखितमस्ति यच्च अन्येषु हविषु विहितं तस्य उपरि। हाँ, जहाँ अग्नि देवता है वहाँ उसका पर्याय वह्नि ज्वलन आदि भी देवता नहीं हो सकते, क्योंकि शब्द स्वरूप में भेद है। अत्र प्रश्न, ये अग्नि देवता तो अभेद अस्ति, शब्दांतरे को दोष है? ये शब्द के प्रयोग के लिए है, क्योंकि शब्द में ही देवता मानते हैं ना, फिर जब ये शब्द रूप ही देवता है तो जो उसका नाम है बस वही लेना चाहिए, दूसरा नहीं, इस दृष्टि से इन्होंने कथन किया। मूल में तो ऐसा नहीं है, अभी ये इन्होंने लिखा है वैसे तो कि आगे देवता अधिकरण में कहेंगे कि देवता शब्द रूप है, ठीक है, ये 9वें अध्याय में आएगा, देवता शब्द रूप है, कोई पुरुष रूप अथवा अपुरुष रूप अभिमानी देवता नहीं है, इससे जहां अग्नि देवता है वहां उसका पर्याय वन्नी ज्वलन आदि भी देवता नहीं हो सकते। अग्नये स्वाहा, अब यहां पर आप उसको बदल करके नहीं बोल सकते, अग्नि अग्नि ही लिया जाएगा, यानी उस देवता के उस गुण विशिष्ट के रूप में देखते हुए कथन करना है। जो शब्द हैं एक द्रव्य के वाचक होते हुए भी, भिन्न भिन्न शब्द एक द्रव्य के वाचक होते हुए भी वो भिन्न भिन्न गुणों के वाचक हैं, उसके इस दृष्टि से भिन्न भिन्न अर्थ हैं, लेकिन लक्ष्य की दृष्टि से भले ही द्रव्य एक हो तो वहां उसका पर्यायवाची नहीं लिया जा सकता, वही लेना होगा। जैसे किसी व्यक्ति के लिए अलग अलग नाम हो सकते हैं कि वो पिता है, अध्यापक है, भाई है, पुत्र है, ये सब अलग अलग नाम है, अलग अलग होते हुए भी व्यक्ति तो वही एक है, लेकिन ये सभी शब्द अलग अलग गुणों को कह रहे होते हैं। तो जिस समय में उसको पिता के रूप में कथन किया जा रहा है या अध्यापक के रूप में कथन किया जा रहा है, उस समय में ना पिता के रूप में है घर पर, अब वो अध्यापक जी नहीं बोल सकता वहां पर घर में, बच्चा है इस विद्यालय में भी पढ़ता है, पिताजी पढ़ाते हैं उसको, अब विद्यालय में क्या बोलेगा, पिताजी नहीं बोल सकता, भगवान को भी ना बदलते हो, कहीं कोई नहीं बोलता, वही तो कोई बोलेगा तो गलत होगा ना, आप उसका समर्थन ही तो कर रहे हो, आप उसका विरोध थोड़ा कर रहे हो। मैंने कहा कि नहीं बोल सकता, भाई कोई बोलता ही नहीं है, भाई उसकी विधि नहीं कर रहे हैं, मैं एक बात बता रहा हूँ, उसी अध्यापक रूपेण आप संबोधन ना करो, बोलते हैं ना अध्यापक जी, गुरु जी, कुछ भी है बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, या जी लग करके बोलेंगे और कुछ नहीं तो जी, घर में नहीं बोलेगा वहां तो बापू पिताजी बोल सकता है, और घर में वहां अध्यापक जी नहीं बोल सकता, गुरु जी नहीं बोल सकता वो, और पिता पिता के रूप में बोल रहा है ऐसे, तो वो ये सब शब्द एक के एक देवता के वाचक होते हुए भी उस कर्म में उसके गुण विशेष को ध्यान में रखते हुए केंद्रित किए जा रहे हैं, तो वही बोला जाएगा वहां पर। पृष्ठ संख्या भाष्य द्वितीय पंक्ति आहवनीयस्य उपरि त्यज्यमाने यद भवति न तद अन्यस्य उपरि। 1746 दूसरी पंक्ति, आवनीय के ऊपर छोड़े जाने पर जो होता है, जो फल होता है, अदृष्ट फल होता है, न तद अन्यस्य उपरि भवति, आवनीय की जगह पे दूसरी अग्नि ले ली कोई भी उसके अपचार में, उस पर वो फल नहीं होगा। कल्पना मात्रमस्ति वा यथार्थ वचनमस्ति। अग्रिमे पृष्ठे द्वितीय पंक्ति असति स्मरणे न क्रिया संवर्तते, मंत्रस्य हि एतत् प्रयोजनम्। द्वितीय पंक्ति प्रारंभतः मंत्रस्य हि एतत् प्रयोजनम् यत् स्मारयति क्रियां साधनम् वा। अत्र प्रश्न कि क्रिया साधनयो स्मरणे सति मंत्रस्य न प्रयोजनम् भवति, क्रिया साधनयो स्मरणे सति, स्मरणे सति तो मंत्रस्य प्रयोजनम् न भवति, किन्तु किन्तु सामान्यतया कदाचित कभी कभी उसमें बाधा ना आए उसके लिए फिर भी उसको बोला जाता है, बोल सकते हैं, संभावना तो है ना, उस संभावना को भी खत्म कर देना चाहते हैं, या प्रतिदिन तो कहे कि भाई याद तो रहता है लेकिन नहीं, उसके लिए फिर भी व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि मानव का स्वभाव है भूलना, भूल सकता है वो, कि कोई नहीं भूलता, अब किसी को कहे कि मंत्र सहित करो, किसी को कहे मंत्र सहित करो, वो ऐसी पक्की व्यवस्था कर दी कि कोई भूल ही नहीं हो। प्रतिदिन करो तो तत्र विस्मरण से संभावना नहीं है, संभावना भी ना, तब भी हो सकती है, प्रतिदिन करने वाली चीजों में कई बार गलती की संभावना बढ़ जाती है, जब प्रतिदिन नहीं करते तो थोड़ा जागरूक रहते हैं कि मुझे करना है स्मरण है, फिर प्रतिदिन करते हैं उसको बस सहजता से ले लेते हैं, दृष्ट विरोध है, दृष्ट विरोध नहीं है, ऐसा होता है उसमें कि बस ठीक है ध्यान ही नहीं है और उसको शुरू कर दिया, आदत है बस, भिन्नम कारणम भवति। अच्छा, जैसे कि मान लो हम अग्नियाधान करते हैं तो अग्नियाधान में पहले तो प्रज्वलित करते हैं, हुँ? और फिर आधान करते हैं, दो अलग अलग अलग हुए ना। अब मान लो प्रतिदिन करते हैं लेकिन भूल गए, सीधे आधान वाला मंत्र से शुरू कर दिया, हो सकता है। प्रश्न तत्र यथा मंत्र निरर्थक भवती तो अन्य मंत्र पाठने अभी तत्र दोष न दृश्यते। अन्य मंत्र के पाठ में दोष नहीं है। हाँ, यथा सव मंत्र भी निरर्थक नहीं, मंत्र निरर्थक नहीं है। क्रिया साधन तो स्मरण नहीं, क्रिया के साधन का स्मरण वहां पर उसके माध्यम से होता है, क्योंकि उन्हीं मंत्रों का विनियोग किया जाता है। विनियोग में ही दोष है तो अलग बात है, नहीं तो विनियोग तो क्रिया या द्रव्य में ऐसे कोई ना कोई चीज वहां संकेतित होती है, उन्हीं मंत्रों का विनियोग किया जाता है। तो ऐसे में उसके वाचक होंगे वो, और दूसरा अगर कोई ले लेंगे जो जिसमें वो क्रिया और द्रव्य का उल्लेख नहीं है तो वो गलत माना जाएगा। तो इन्होंने आगे कहा भी है इसी बात को कि जब हमें पता है और मंत्र का उपचार हो गया तो अब दूसरा मंत्र लेकर के आएंगे तो चूंकि पहले से पता ही हो गया है तो वो मंत्र व्यर्थ हो रहा है, ठीक है, नया मंत्र। और जो पहले वाला मंत्र है जो विहित है वो तो विहित होने के कारण प्राप्त है, वो तो करना ही है हमारे को। आचार्य जी पृष्ठ संख्या ऊपर से 1747 में ही ऊपर से चौथी पंक्ति बीच में से है, अथ प्रतीतमपि पुनः प्रतिनिधि शब्दोच्चारणेन प्रतीयात् शब्दात् प्रतीतिम कुर्यात्। ये पंक्ति स्पष्ट नहीं हुई, क्या बताना चाह रहे हैं इसमें? देखो कि इन्होंने कहा कि अतः प्रतीपम अपि पुनः, पहले से पता लग गया क्रिया या द्रव्य का, और ऐसे में पुनः प्रतिनिधि शब्द के उच्चारण के द्वारा प्रतियात शब्दात, प्रतियात शब्दात, ये जो भिन्न शब्द के लिए कहा जा रहा है, प्रतिनिधि शब्दोच्चारण है ना, प्रतियात शब्दात प्रतीतिम कुर्यात, इसको यूं करो प्रतिनिधि शब्दोच्चारण है ना प्रतियात, प्रतिनिधि द्रव्य के उच्चारण से वो प्रतीत करे, जान करे, और ऐसा होने पर शब्दात प्रतीतिम कुर्यात, भिन्न शब्दात प्रतीतिम कुर्यात, भिन्न शब्द से प्रतीति करेगा, अर्थात जो शास्त्र में विहित मंत्र है उससे प्रतीति न हो करके उसको भिन्न मंत्र से होगी। ये किस संदर्भ में कहा गया? पहले तो इन्होंने कहा कि उसको अगर पहले से पता है उन क्रिया और द्रव्य का तो ऐसे में प्रतिनिधि मंत्र का पाठ निरर्थक है, क्योंकि उसको पता ही है, क्योंकि मंत्र तो स्मारक होता है और स्मरण उसको पहले से है। अब वो अगर कोई कहे कि नहीं वो जो नया मंत्र आया है वो भी प्रतीत तो कराएगा, तो बोले अगर कराए भी तो भी ये भिन्न मंत्र के द्वारा प्रतीति कराई जा रही है, उस मंत्र के द्वारा प्रतीति नहीं है जो कि शास्त्र में कहा गया था, शब्दात प्रतीतिम कुर्यात, भिन्न शब्दात भिन्न मंत्रात प्रतीतिम कुर्यात, एवं च प्रतिनिधि शब्दोच्चारणानुरोधो अनर्थ का स्यात्। और ऐसे में वो प्रतिनिधि मंत्र का उच्चारण यद्यपि अर्थ का बोध करा रहा है लेकिन तो भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि शास्त्र में जिस मंत्र से कहा गया वो वहां पर प्रतीति कराने वाला नहीं है, भिन्न से प्रतीति हो रही है, वो तो शास्त्र से भिन्न हो गया, तो इसलिए अनर्थक वैसे भी हो जाएगा। दो दो दृष्टि से अनर्थकता कही है इसमें, पहले वाली जो है ना वो तीसरी पंक्ति के अंत से है, पूर्वम प्रतीते अर्थे, ये एक बात है, और अथ करके कह रहे हैं तो दूसरे ढंग से इसको निरर्थक सिद्ध कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 1746 में भाष्य के नीचे से दूसरी पंक्ति है, यहाँ कह रहे हैं कि नहीं यजति शब्देन सामर्थ्यात् तद् गृह्यते यस्य उपरि त्यज्यते। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आहवनीय नहीं है तो कोई कहने लगे कि चूंकि यजन करने के लिए कहा है, यजति कहा है, तो यजति का मतलब होता है ऊपर से छोड़ना, तो जिसमें ऊपर से छोड़ा जा सकता है किसी को भी ऐसे को लिया जा सकता है, ऐसा कहे तो उसको नहीं ले सकते। और इसके बाद में जो आगे की पंक्ति है इसमें कल आपने बताया था कि मतलब देश तो वही रहेगा, आहवनीय के देश में ही जब हम दूसरी अग्नि को लेके आएंगे तो उसमें डालना, तो ये बात स्पष्ट नहीं हुई यहां से कैसे निकल रही है। ऊपर से देखिए, अदृष्टम आहवनीयस्य कार्यम, आहवनीय का प्रयोजन है कि वो अदृष्ट को उत्पन्न करता है, आवनीय से उपरी त्यज्य माने यद भवति न तद अन्य से उपरी, ठीक है, यह अदृष्ट दूसरे पे नहीं बनेगा। और अगली बात कह रहे न ही यजति शब्द है ना सामर्थ्या तद गृह्यते, ये जो दूसरा है वो यजति शब्द के कि भाई यजन करना चाहिए, किस में यजन करना चाहिए वो तो यहां पर कहा नहीं गया, मूल तो श्रुति यजति है यजेत, अब उसमें यजन करना है बस इतना ही तो कहा गया है, किसके ऊपर यजन करना ये तो कहा नहीं गया, तो दूसरे को भी ले सकता है। तो नहीं यजति शब्द है ना सामर्थ्या तद गृह्यते, इससे कोई भी ग्रहण हो जाए जिसके ऊपर वो छोड़ा जाता है ये बात नहीं है, ये बात पूरी हो गई यहां पर, ठीक है। कोई यजति शब्द से सामान्य ग्रहण मान करके, विशेष ग्रहण छोड़ के सामान्य ग्रहण मान करके किसी का भी ग्रहण कर रहा है तो बोले ये यजति शब्द का सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी को भी प्राप्त करा दे अकेले का, क्योंकि दूसरा कथन किया हुआ है। नहीं उपरी त्यज्य मानस्य देश किंचित उपकर होती, कोई ये कहने लगे मैंने तो इस तरह से अर्थ देखा था इसका कि ऊपर छोड़े जाते हुए का, ऊपरी त्यज्य मानस्य जो ऊपर से छोड़ी जा रही यानी आहुति, उसका देश किंचित उपकर होती, देश उसका कोई उपकार नहीं करता है। अब प्रसंग तो चल रहा था अग्नि का यानी तो जो ज्वाला है उसका, आवनीय के अतिरिक्त हमने दूसरी ज्वाला ले ली तो वो तो गलत हो गया। अब कोई ये कहने लगे, मैं इसके लिए अधिकरण सिद्धांत में जाके पृष्ठभूमि में ऐसा सोच के अर्थ बोला था कि भाई आवनीय अग्नि, आवनीय हम उसको स्थान को भी कहते हैं और उस अग्नि को भी कहते हैं, ठीक है, आधार आधे में एक मान करके, तो वो जो स्थान है जहां आवनीय अग्नि होती है वो भी आवनीय नाम से है, तो उसको कोई सोचे कि नहीं जगह तो वही है, हमने अग्नि ही तो दूसरी लाए हैं, तो जो जगह मतलब जो स्थान है तो उसके लिए है कि न ही ऊपरी त्यज्य मानस से देश किंचित उपकर होती, वो जो देश या स्थान है ना वो छोड़े जाते हुए का कोई उपकार नहीं करता, उपकार तो वो लपटे ज्वाला करती है और वो आवनीय होनी चाहिए। आवनीय के कुंड में दूसरी अग्नि हो तो कहने ये तो आवनीय की जगह पर ही तो है ये भी, तो बोले देश कोई इस आहुति का उपकार नहीं करता है, अग्नि उपकार करती है और अग्नि वही होनी चाहिए और आपने तो अग्नि बदल ली, तो भले उस स्थान पर की जा रही हो उससे बात नहीं बनेगी। तस्मात ना अग्नि प्रतिनिधि, अच्छा इसमें इन्होंने नीचे जो लिखा है ना युधिष्ठिर जी ने, इसको देखिए, एक तो ये नीचे से तीसरी पंक्ति देखिए, यजति, यजति छोड़ता है शब्द के सामर्थ्य से उसका ग्रहण होता है जिस पर छोड़ा जाता है, तो एक तो इसमें नहीं छोड़ गया, इसमें ये लिखिए यजति छोड़ता है शब्द के सामर्थ्य से किसी उसका ग्रहण नहीं होता है जिस पर छोड़ा जाता है, नहीं भी ले लीजिए और किसी उसका ग्रहण नहीं होता है जिस पर छोड़ा जाता है। ऊपर छोड़े जा रहे द्रव्य का देश कुछ उपकारक नहीं होता, ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया है यहां पर, लेकिन आप यूं समझोगे इसकी देश शब्द क्यों प्रयोग किया है इन्होंने और क्यों इस संदर्भ में लग रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति है जो उसमें प्रतिनिधि किसी दूसरी अग्नि को लेकर के आ रहा है, जो कह रहा है कि ठीक है वो भी अग्नि थी ये भी अग्नि थी, तो कहा नहीं ये तो भिन्न अग्नि है, तो स्थान की दृष्टि से कोई कह सकता है भाई जगह तो वही है, बोले राजा का सिंहासन तो वही है, बोले सिंहासन पर जो भी बैठेगा वो राजा हो जाएगा, बोले नहीं वो स्थान की मुख्यता नहीं है, वो जो व्यक्ति बैठा है उसकी मुख्यता है, उसके हटने पे दूसरा आके बैठा है तो उसका ये जरूर मतलब नहीं है कि वो वैसा ही होगा, वो भिन्न हो गया, व्यक्ति को कहा जा रहा है, वो एक अपने विक्रमादित्य वाले आसन के लिए विशेषता कही जाती है ना, वहां आसन की विशेषता कथा जैसी है, उस पर जो भी आकर के बैठेगा वो न्याय ही करेगा, वो आसन का गुण विशेष बताएगा, ये वैसा नहीं है, तो वो कथा में है वैसे, पता नहीं वहां कुछ रत्न आदि ऐसे होते होंगे सोने आदि या जो भी कुछ ऐसा प्रभाव होगा उनकी तरंगों का कि मस्तिष्क की तरंगें बड़ी शांत रहती होंगी और वो सही निर्णय लेकर के जो भी सूचना है उसका जो सामंजस्य है मस्तिष्क में तालमेल बैठता है ना वो कुछ व्यवस्थित हो जाता होगा, एक ऐसा वातावरण वहां पर बनता होगा उसमें कि मस्तिष्क की तरंगें सात्विक बन करके तालमेल बन के वो ठीक ही बोलता होगा और विपरीत तरंगों को रोकने वाली व्यवस्था होगी, आजकल वो करंट भी देते हैं ना मस्तिष्क में और भी मस्तिष्क को करने ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं, बहुत पहले की बात है आपको मैंने शायद कभी सुनाया भी होगा पुराणों ने सुना होगा, तो आजकल ऐसे यंत्र आ गए कि वो मस्तिष्क पे लगा देते हैं तो व्यक्ति निद्रा है तो निद्रा की जैसी अनुभूति करने लगता है, समाधि है तो समाधि की भी स्थिति में चला जाता है, तो बहुत पहले जिस समय गर्ग जी यहां पर रहा करते थे, उन्होंने समाचार सुना और बोले कि ये समाधि वामाधि में इतने साल लगाते हैं, कुछ में नहीं है, वैज्ञानिकों ने तो ऐसे यंत्र खोज लिए हैं कि आपको वो लगा देंगे और व्यक्ति को लगेगा कि मैं समाधि में चला गया हूं। जैसे कि नशीली दवाओं के सेवन से व्यक्ति को लगता है ना, मैं एकाग्र अवस्था में चला गया हूं, ध्यान लग रहा है मेरा, बहुत अच्छा ध्यान लग रहा है, चाय पी करके भी ध्यान अच्छा लगता है, यू लगता है कि जैसे मन एकाग्र है, इधर उधर जा नहीं रहा है। और भांग खा करके भी होता है, भांग खा करके भी एकाग्रता आती है, चिंता नहीं हो। पढ़ते हैं लोग बात, पढ़ते हैं। मैं जब पढ़ता था उदयपुर में तो दो जने थे, वो साथी थे, वो बनारस के थे और पढ़ने में होशियार थे, कक्षा में प्रथम और दूसरे स्थान पे ही आते थे। वो मेरे से एक दो साल वरिष्ठ थे, वो एक साल वरिष्ठ थे शायद। और मेरे को बाद में लोगों ने कहा कि बोले भांग खा करके पढ़ते हैं परीक्षा के दिनों, और बुद्धिमान थे और बढ़िया, सबसे कक्षा में सबसे ज्यादा आते थे। उनका कहना था कि जी बिना भांग पढ़े पढ़ते हैं तो दूसरे विचार आते रहते हैं। फिर उनसे बात भी की थी मैंने, तो वो बोले कि अगर ज्यादा खा ली तब तो विक्षिप्तता आ जाएगी, तो पढ़ा नहीं जाएगा, और कम खाई तो भी उसका एक निश्चित मात्रा रहती है, वो उन्होंने अभ्यास से संतुलन बना रखा था। और कितनी बजे पढ़ने बैठना है, उससे कितनी देर पहले खाना है, ये सब उनका वो पुराना अनुभव था उनका। तो बीएससी करके आए थे वो, तो पहले से थे, तो वो ऐसे किया करते थे, उससे एकाग्रता बनती है। तो वो जो यंत्र वगैरह भी लगा देते हैं ना, तो वैसी ही अनुभूति होती है, जो उत्प्रेरक है, जो हमारे स्वभाव होता है, ज्ञानेन्द्रियों से जो प्रेरणाएं जाती है ना उन केंद्रों में, वो प्रेरणा से ही तो हमें वहां संवेदना होती है, वो कृत्रिम रूप से पैदा कर देते हैं वो कि वो संवेदना। तो वो ये नहीं समझेगा, मस्तिष्क ये नहीं समझेगा कि ये वहां से आ रही है या कहां से आ रही है। इसका एक उदाहरण आप देखिए कि जिनके पैर कट जाते हैं या ऑपरेशन करते हैं, तो मान लीजिए दुर्घटना हो गई और घुटने तक उनका पैर काट दिया गया, और उनको पता नहीं है कि मेरे घुटने कट गए हैं, मतलब घुटने से नीचे का भाग काट दिया गया है। वो कहे जी मेरे पंजे में बहुत दर्द हो रहा है, नीचे के भाग में बहुत दर्द है, उनको अनुभूति ऐसी होती है। क्यों होती है? क्योंकि पैर से भी जो तंत्रिकाएं आ रही हैं वहां पर बीच में संवेदना ऐसी हो रही है वो, जिससे दर्द पहुंच रहा है, तो उस नाड़ी से जहां से आती थी वहीं का ही संकेत जाएगा, भले ही बीच में से हो रही हो। हमारे को प्रतीति यही होगी कि वहां से संबंधित है ये, तो खासतौर से वहां जो संवेदना पहुंच रही है, चाहे ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से पहुंच रही है या बिना ज्ञानेन्द्रियों के सीधे वो संवेदना पहुंचा देते हैं, तो वैसी ही अनुभूति होने लग जाती है। इसलिए बहुत सारे ध्यान की पद्धतियों में वो आजकल यंत्रों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो स्वतः ही उस स्थिति में पहुंचा देते हैं व्यक्ति को, उसको लगता है कि हाँ कि अच्छा ध्यान में ये हो सकता था, एकाग्रता ये हो सकती है, विचार शून्य स्थिति ये हो सकती है, वो अनुभव करते हैं। अपने आप तो जा नहीं सकते, अपने आप तो जा नहीं सकते, जैसे छोटा बच्चा हो वो दूर तक देख नहीं सकता है, तो पिता के कंधे पे आ गया और वो दूर तक देख पा रहे हैं, तो अच्छा बड़ा होने पर मेरे को ऐसे इतना दूर का भी दिखाई दे जाएगा, ये उसको पता लग गया ना, यदि भी खुद नहीं है लेकिन उसको उस स्थिति में पहुंचा दिया जाता है, ऐसे ही मस्तिष्क को पहुंचा दिया जाता है। तो गर्ग जी तो काफी कहा करते थे उस समय, बोले कि ये हम वही पुराने ढंग से समाधि लगाते रहते हैं, बैठे हैं घंटों लगा ली और महीनों और दशकों बीत गए, वैज्ञानिक अभी समाधि अवस्था में पहुंचा देते हैं। तो मेरे को तो उस समय यही उत्तर समझ में आया था, सत्संग में भी चर्चा हुई, तो मैंने कहा जी कि इससे ठीक है, वो स्थिति तो बन गई लेकिन संस्कार तो नहीं हटेंगे उसके, तो संस्कारों का समाधान हो करके, संस्कारों के क्षीण तनु होने के बाद में जो एकाग्रता आएगी वो एक अलग बात है ना, आपने सीधा पहुंचा दिया ऊपर, तो उसका यह मतलब थोड़ा है कि वो इतना लंबा हो गया, या जैसे कि बच्चा ऊपर चला गया तो वो इतना लंबा हो गया, ऐसा थोड़ा है, लंबाई तो फिर भी नहीं बढ़ेगी, देख लिया आपने, दिखा दिया, इतना तो ठीक है, लेकिन वो खुद लंबा थोड़ा ना हो गया है। और उन यंत्रों को कब तक लगा करके रखोगे, कब तक लगा के रखोगे? बोले जब जब चाहे, बोले अभी भी तो आप सुबह शाम बैठते हो, तो सुबह शाम उसको लगा लगा करके बैठ जाएंगे, तो ठीक है, बच्चा इससे संतुष्ट हो जाएगा कि जब जब देखना हो उसका बढ़ना तो बंद हो जाए, और बोले जब जब देखना ऊपर चढ़ के देख लिया करो। और संस्कारों की जो बात है वो तो फिर भी समाप्त नहीं होगी, आप उस समय वो एक स्थिति में ले आए, संस्कार नहीं जाने वाले, उसके लिए तो प्रतिपक्ष भावना या तनुकरण अन्य जो उपाय हैं वो करने ही होते हैं। हाँ, और पूछिए। यदि उसका बार बार अभ्यास किया जाएगा तो उसमें ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जी? क्या यदि वो यंत्र से अभ्यास किया जाए? हाँ, पर बार बार नहीं, अभ्यास किया जाए, बच्चा हमेशा पिता के कंधे पे आकर के देख रहा है, जब जब देखना है तब वहीं आकर के देख रहा है, तो उसका जो स्वयं का प्रयत्न है वो समाप्त हो जाएगा, उसका स्वयं का प्रयत्न समाप्त हो जाएगा। जैसे कुछ चीजों में, खाने पीने में या औषधियों में, कुछ चीजें मान लो हमारी त्वचा या कुछ शरीर स्वयं बनाता है, उसकी जगह हमने उसको खाने को दे दी वो चीज, मान लो विटामिन डी ले लीजिए आप, तो शरीर का जो तंत्र उसको बनाता है वो शिथिल होता चला जाएगा और बाद में निष्क्रिय हो जाएगा, वो हमने बाहर से दे दी उसको, उसको स्वयं के बनाने की प्रक्रिया क्षीण हो जाएगी, क्योंकि जब अंदर अभाव होता है तो वो उसको प्रेरणा देता है, अंदर ही तंत्र में उसको क्रियाशील करता है, जो चीज कम होती है उसको क्रियाशील करता है, और हमने उसको क्रियाशील होने नहीं दिया तो धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा वो। पाठ का कुछ और पूछना है? नहीं, देखिए तो आगे पृष्ठ संख्या 1750, मीमांसा दर्शन छठा अध्याय तृतीय पाद और उसका छठा अधिकरण, शीर्षक है प्रतिषिद्ध माशादेह प्रतिनिधित्व अभावाधिकरणम। कुछ द्रव्य ऐसे हैं जिनका यज्ञ में निषेध किया गया आहुति के लिए, तो कोई कहे कि उनका, उनको भी प्रतिनिधि के रूप में ले सकते हैं क्या? तो शास्त्र निर्णय है इस सिद्धांत, इस अधिकरण का, कि प्रतिनिधित्व का अभाव रहता है उनका, यानी उनको हम कभी भी प्रतिनिधि के रूप में नहीं ले सकते। प्रतिनिधि बनाने की प्रक्रिया में सादृश्य देखा जाता है, जो मूल द्रव्य होता है विहित, उसके समान जो होता है वो प्रतिनिधि द्रव्य कहलाता है गुणधर्मों में। तो ये सादृश्य होते हुए भी, इनमें सादृश्य हो भी यदि किसी से, तो भी चूंकि इनका निषेध कर दिया गया है इसलिए ये कभी भी प्रतिनिधि नहीं बन सकते, सादृश्य होते हुए भी, ये अधिकरण है। तो अथा यत प्रतिषिद्धम, जिन चीजों का प्रतिषेध कहा, अयज्या वही वरकाह कोद्रवाह अयज्या वही माशाह, तो वरक और कोद्रव कुधान्य है, वो अयज्ञीय है, यज्ञ में इनका प्रयोग नहीं कर सकते। इसी तरह से माश यानी उड़द का भी यज्ञ में प्रयोग नहीं करना चाहिए, निषेध है। किम तत् श्रुत द्रव्यापचारे प्रतिनिधातव्यम उतनायति, तो जो श्रुत द्रव्य है शास्त्र में विहित है वो न रहे तो क्या इनको ले सकते हैं? किम प्राप्तम, तो प्रतिनिधेयम इति, पूर्व पक्षी कह रहा है इनको भी प्रतिनिधि के रूप में ले लेना चाहिए। क्यों? कि वो पिछले सूत्र को उद्धृत कर रहा है, आगमो वा चोदनार्थ अविशेषात, बोले इन द्रव्यों का आगम करने लेना चाहिए, क्योंकि जो क्रिया है उसके अर्थ के जो कथन किया गया उसमें अविशेष रूप से कथन है, प्रतिनिधि होना चाहिए, तो कोई भी जिसमें भी सादृश्य हो कोई भी लिया जा सकता है, तो ये भी कोई में आते हैं इनको भी ले लेना चाहिए। इस पर सिद्धांती कहता है 20वां सूत्र, प्रतिषिद्धम च अविशेषेण ही तत्श्रुति ही, बोले प्रतिषिद्ध है अविशेष रूप से इसकी श्रुति है, जो प्रतिषिद्ध है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहां जो कथन है, ये जो कथन है इसका अयज्या वही माशा, तो ये जो इसकी श्रुति है ये अविशेष रूप से है, सामान्य रूप से है, मतलब सब जगह लगेगी, मूल द्रव्य के लिए भी, प्रतिनिधि के लिए भी। प्रतिषिद्धम च न प्रतिनिधातव्यमिति, जिसका निषेध है उसको प्रतिनिधि के रूप में भी नहीं लेना चाहिए। अविशेषण ही एतद उच्यते, सामान्य रूप से ये कथन है, सामान्य जो होता है वो व्यापक होता है, हम कहते हैं भाई सामान्य है ये विशेष है, तो वैसे तो हम विशेष को ही ऊंचा मानते हैं और सामान्य को छोटा मानते हैं, लेकिन कई बार सामान्य जो चीज होती है वो व्यापक होती है, वो बड़ी होती है, ये सब में है, ये तो बहुत सामान्य है, इच्छा और द्वेष है, प्रयत्न है, ये सब सब में सामान्य है, तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है, सबके लिए होती है। तो अविशेषण ही एतद उच्यते, न ही यज्ञारहा माशा वरका कोद्रवाश्चैति, ये यज्ञ के योग्य नहीं है। यज्ञ संबंध है एशाम प्रतिषिध्यते, इनका यज्ञ के साथ सभी तरह का संबंध समाप्त कर दिया गया सामान्य रूप से कथन करने से। नहीं तो यज्ञांग भावम नेतव्यायति, इसका मतलब यह है कि ये यज्ञ के अंग रूप में नहीं लिए जा सकते, इनको यज्ञांग नहीं माना जा सकता। प्रतिनिधि मानाश्च अंग भावम नीता स्यु, यदि हम इनको प्रतिनिधि बना लेंगे तो इनमें यज्ञ का अंग भाव आ जाएगा, यज्ञ के सहयोगी बनेंगे, जो कि निषिद्ध है। तस्मान नहीं थे प्रतिनिधातव्या इति, इसलिए इनका प्रतिनिधि के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगला अधिकरण, ये सब प्रतिनिधि के बारे में ही बात चल रही है और आगे भी इसी तरह से अलग अलग के प्रतिनिधि, एक के न होने पर दूसरे को कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये प्रसंग है। तो सातवें अधिकरण में कहा, स्वामी न प्रतिनिध्य अभाव अधिकरणम, अगर स्वामी ही नहीं रहे तो क्या करें, यानी यज्ञ करने वाला जो है वो रुग्ण हो गया या तो उसका देहांत हो गया तो क्या करें, मृत्यु को लीजिए खासतौर से, तो उसकी जगह दूसरे को कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यज्ञ जैसा कर्म है उसकी जगह दूसरे को लेना ही चाहिए, कर्म अपूर्ण नहीं रहना चाहिए, तो आता है भी प्रतिनिधि हो सकता है, इसके लिए इन्होंने कहा कि उसका प्रतिनिधि नहीं होता है। अग्निहोत्रादीनी कर्माणी उदाहरणम, अग्निहोत्रादि को लेकर चर्चा है, तेषु स्वामिनी अपचरति संदेह, स्वामी न रहे तो संदेह है कि वन्य प्रतिनिधातव्यो न इति, किम प्राप्तम प्रतिनिधातव्य इति, दूसरे को लेना चाहिए या नहीं? पूर्व पक्षी कह रहा है ले लेना चाहिए, क्यों? कुतः आगमो वा चोदनार्थ अविशेषादिति, वही सूत्र बोल रहा है ये बार बार उद्धृत कर रहा है कि आगम करना चाहिए, क्योंकि जो कथन है विधि है वो अविशेष रूप से सभी जगह ले लेना चाहिए, तो स्वामी के भी द्रव्य की जगह ले सकते हैं तो स्वामी की जगह भी ले लेना चाहिए। इस पर सिद्धांती कहता है तथा स्वामी ने फल समावायात फल से कर्म योगित्वात, बोले वो नहीं लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि स्वामी का अगर अगर उसकी जगह लिया जाता है और सारे काम वही करता है तो फिर तो वही स्वामी हो गया, वही दे रहा है वही कर रहा है, तब तो ठीक है, जो प्रतिनिधि है वो भी स्वामी ही बन जाएगा। तथा स्वामी ने फल संभायात, तो वैसे वो नहीं होगा स्वामी फल, उस तरह से स्वामी स्वामी तो स्वामी ही रहेगा, दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका फल के साथ में संबंध होता है और फल जो है वो कर्म से जुड़ा हुआ रहता है, जो कर्म करता है उसी को फल मिलता है। भाष्य तथा स्वामी न स्यात, वैसा ही स्वामी के साथ में हो, कैसा? कि प्रतिनिधि का अभाव हो, को अर्थ न प्रतिनिधि, इसका मतलब है ये तथा स्वामी न जो है इसका मतलब वैसा ही स्वामी के साथ में हो, मतलब प्रतिनिधि न हो। कुतः फल संवायत, ये हेतु है, फल संवायत को खोल रहे हैं, यो अर्थी स्वत्यागे न ऋत्युज परिक्रणीते, जो अर्थी मतलब चाहने वाला यजमान किसी कामना से कार्य कर रहा है, वह अपने त्याग के द्वारा अपने धन आदि को छोड़ करके ऋत्विक को दक्षिणा से खरीदता है। यश्च स्वम प्रदेयम त्यजति स स्वामी, और जो अपने चीज को देने योग्य चीज को उसको छोड़ता है देवता आदि के लिए, वह स्वामी कहलाता है। यदि से प्रतिनिधि यते, अगर उसका प्रतिनिधि कर भी दिया है हमने, तो स्वामी ना यत कर्तव्यम तत्सर्वम कुर्यात, फिर तो स्वामी जो जो भी करता है वो सारी चीजें उसे भी करनी होंगी, और अगर वो सारी चीजें कर रहा है यानी द्रव्य का त्याग भी कर रहा है अपने स्व के ही लगा रहा है, तो तत्सर्वम कुर्वन स्वामी एव स्यात् न प्रतिनिधि, फिर तो वो स्वामी ही बन जाएगा। अगर उन सब कार्यों को कर रहा है तो वो ही स्वामी बन जाएगा, तो वास्तव में स्वामी का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है, द्रव्य स्वामी का ही रहे, जो मर गया है सब चीजें उसी की रहे, बस उसके कार्यों को करने के लिए दूसरा व्यक्ति आ जाए, तो बोले वो नहीं हो सकता है। स एव ही फले न संपत्यते, जो स्वामी होता है वही फल से संबद्ध होता है। यह उत्सर्गम करोति स फलवान भवति, जो त्याग करता है वही फल वाला होता है। तदुक्तम शास्त्र फलम प्रयुक्त रीति, शास्त्र का जो फल है वो प्रयोक्ता को ही होता है, तस्मात न स्वामी न प्रतिनिधि रीति, इसलिए स्वामी का कोई प्रतिनिधि नहीं होता। और ऐसे ये अग्निहोत्रादि कर्म चल रहे हो तो बस वो बीच में रोक दिए जाएंगे, जिस यजमान के लिए है वो यजमान उसको कर रहा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो बस उस कर्म को छोड़ देना चाहिए। अगर दूसरे को आप लेते हो, ये तो अभ्युपगम से कह रहा है, स्वीकार नहीं है सिद्धांति को, अर्थात एक तो है स्वामी और एक है उसका प्रतिनिधि, तो स्वामी की जगह जो प्रतिनिधि आया है तो प्रतिनिधि नहीं ले सकते, पहली बात है। दूसरा कह रहे हैं यदि आपने उसको प्रतिनिधि लिया है किसी को और वो सारे के सारे काम कर रहा है, तो वो प्रतिनिधि प्रतिदिन नहीं है, वो तो स्वामी ही हो गया है, क्योंकि स्वामी के लक्षण उसमें भी घट रहे हैं, वो हो जाएगा। तो दो दो दृष्टियां बनेंगी, एक तो है कि उसमें यहां का तात्पर्य तो है कि उसका प्रतिनिधि लेना ही नहीं चाहिए, शीर्षक का यही तात्पर्य है, अग्निहोत्रादि जो ऐसे कर्म है। दूसरे कर्मों में क्या है उसको तो आगे बताएंगे। देखिए आठवां अधिकरण, सत्रे कस्यचित स्वामिनो मरणे प्रतिनिधि उपादानाधिकरणम, यदि सत्र चल रहा हो, सत्र का मतलब 12 या 12 से अधिक दिन जिसमें सोम की आहुति दी जाती है वो सत्र, और सत्रों के लिए पहले कहा गया है कि उसमें कम से कम 17 ऋत्विक होने चाहिए, और उसमें दूसरी बात ये भी है कि जो यजमान होते हैं वही ऋत्विक होते हैं, जो ऋत्विक होते हैं वही यजमान होते हैं, भले ही एक का नाम दिया हो, सभी मिलकर के उसको करते हैं, चूंकि लंबा होता है, सब अपने द्रव्य का त्याग करते हैं, अन्य सोमयागों की तरह नहीं होता है कि एक, यानी एकाह और अहीन की तरह नहीं होता है कि एक ही स्वामी होता है जो सब धन आदि देता है, बाकी सब तो उसके सहयोगी होते हैं, इसमें सब अपना त्याग करते हैं, नाम भले ही कुछ भी हो। तो ऐसे में यदि कोई एक चला जाए तो क्या करें? जैसे पीछे जो था एक यजमान हो और वो चला जाए तो अब क्या करें? बंद कर देंगे, सोमयाग कर रहे हैं, एक याग यदि यजमान का देहांत हो जाता है तो बस समाप्त, वहां पर उसको पूरा नहीं करते। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं, सत्राणी उदाहरणम, सत्र इसके उदाहरण है। सप्तदशावरा सत्रम आसीनन, कम से कम सत्र मिलकर के सत्र को करते हैं, करें। तेसु कस्मिश्चित स्वामिनी अपचरति संदेह, कोई एक उसमें से चला जाए सत्रह में से तो किम तत्र अन्य प्रतिनिधित्व उतना ही थी, तो दूसरे को प्रतिनिधि करना चाहिए या नहीं। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है न स्वामिनः प्रतिनिधि रीति, स्वामी का तो कोई प्रतिनिधि होता ही नहीं है, क्योंकि पिछले अधिकरण में सिद्धांती कह के आया स्वामी का प्रतिनिधि नहीं होता है, अगर स्वामी का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है तो सिद्धांती 22वें सूत्र में कहता है बहु नाम तु प्रवृत्ते अन्यम आगमयेत अवैगुण्यात, जब बहुत सारे यजमान प्रवृत्त हो रहे हों सत्र में तो ऐसे में तो अन्य को लेकर के आए अवैगुण्यात, अविगुणता के लिए। अब इतने सारे यजमान हैं, एक चला गया और वो सारा नष्ट हो जाएगा बीच में, तो बाकी सबका भी व्यर्थ हो जाएगा, बाकी तो यजमान हैं, तो ऐसे में एक प्रतिनिधि लाया जाता है। भाष्य बहुनाम यजमानानाम प्रवृत्ते कर्मणि, जहां अनेक यजमान मिलकर के किसी कर्म को कर रहे हैं उस समय अपचरिते कस्मिश्चित स्वामिनी, किसी एक स्वामी के मर जाने पर अन्य अन्यम आगमये, दूसरे को लेके आ जाए। कुतः एवं अवैगुण्यम भवति, इससे यज्ञ में विगुणता नहीं आती है, नहीं तो विगुणता आ जाएगी। वो बाकी बचे हुए 16 सोचे कि हम कर लेंगे तो विगुणता रहेगी, वो ठीक नहीं होगा। स्वामी गता सप्तदशादि संख्या तत्र अंगम, क्योंकि ये जो 17 संख्या है ये स्वामीगत है, 17 संख्या संख्या एक गुण है, वो किन का गुण है? वो स्वामी की का गुण है, स्वामी का धर्म है, स्वामी इतने होने चाहिए। तो स्वामी गता सप्तदशादि संख्या तत्र अंगम, वो अंग रूप में वहां पर है, तया विना कर्म विगुणम, और अंग का कोई अंग नहीं रहेगा तो विगुण होगा ही कर्म। तत्संपद संपादनाय अन्य आगमितव्य, तो 17 संख्या को पूरा करने के लिए अन्य प्रतिनिधि मनुष्य को ही लाना चाहिए। इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है ननु स्वामी गता संख्या न तो आगम्यमान स्वामी इति वक्ष्यामा, बोले संख्या ठीक है स्वामीगत है, अब जिसको आप लेकर के आए हो वो तो स्वामी नहीं है, वो तो प्रतिनिधि है। तो 17 संख्या स्वामियों की तो फिर भी पूरी नहीं हुई है, 17 व्यक्ति तो हो गए लेकिन स्वामियों की संख्या तो 16 ही रही, उसको तो आप पूरा नहीं कर सकते, ये तो दोष फिर भी रहेगा। और ये आगे कहा जाएगा, इन्होंने कहा न तू आगम्यमान स्वामी इति वक्ष्यामः, ये आगे कहेंगे अगले अधिकरण में। तो इसलिए तेन अशक्या एव सा संख्या उपादातुमिति, इसलिए आप प्रतिनिधि को आप ले भी आओगे तो भी 17 संख्या तो पूरी नहीं हो पाएगी, यानी स्वामियों की 17 संख्या पूरी नहीं हो पाएगी। वैसे तो भले ही 17 संख्या ले आओ लेकिन बात तो यह है कि स्वामियों की 17 संख्या होनी चाहिए, उसको तो आप फिर भी पूरा नहीं कर पाओगे। भक्षित है पिलोशुने व्याधिर नोपशांता, लसुन भी खा ली और रोग फिर भी नहीं मिटा, आपने प्रतिनिधि भी ले लिया लेकिन 17 तो स्वामी फिर भी नहीं हुए, क्या फायदा है इससे? इससे तो लसुन ना खाई जाए, नहीं दुर्गंधित चीज खाई, निषेध था, विव्रत है, फिर भी नहीं खाना चाहिए, फिर भी लहसुन खा ली, भाई चलो रोग है दूर हो जाएगा, वो भी खाया और रोग भी नहीं गया। तो तेन अशक्या वसा संख्या उपादा तो मिति, इस पर सिद्धांति कह रहा है उच्चते कि स्वामीगता नहीं भविष्यति, बोले जो संख्या है ये स्वामीगत नहीं होगी, ठीक है फिर कैसे? नहीं सा शक्या कर्तुमिति, क्योंकि स्वामी की संख्या तो 17 कर ही नहीं सकते, यानी पूर्व पक्षी ने जो बात रखी थी सिद्धांति उसको स्वीकार कर रहा है, लेकिन बोले इदम तो शक्यम करतुम, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि ये स्वामी नाम पदार्था तह सप्तदशावरही कर्तव्या इत्येतद उपपादितम भविष्यति, बोले स्वामी के जो पदार्थ यानी कर्म थे उनको 17 के द्वारा पूरा करना है, ये तो सिद्ध फिर भी हो जाएगा। क्या बात हुई? पहले तो 17 संख्या स्वामियों में जोड़ी थी और स्वामी अपने अपने कर्मों को करेंगे, अब ये कह रहे हैं कि जो स्वामियों के पदार्थ थे वो 17 लोगों के द्वारा किए जाने चाहिए, स्वामियों को करने योग्य जो कर्म थे वो 17 लोगों के द्वारा किए जाने चाहिए। अब इसमें ये आवश्यक नहीं रहा कि वो कर्म करने स्वामियों को ही करने, 17 स्वामी थे, स्वामियों के द्वारा जो भी किए जाने थे वो 17 लोगों के द्वारा पूरे होने, अब वो 17 लोग हो गए, वो 17 स्वामी नहीं रहे, उसकी आवश्यकता नहीं रही, तो इसलिए एक ये विदुर स्वामी भी होगा तो भी पूरा हो जाएगा। तस्मात प्रतिनिधितव्यमिति तत्र इति, क्योंकि कर्म पूरा करना है, कर्म पूरा करने के लिए वहां 17 संख्या थी। ये जो 17 संख्या थी, पहली बात तो वो 17 संख्या स्वामियों की थी, ये तो ठीक बात है, और किसी याग की तो थी नहीं वो 17 संख्या, लेकिन स्वामियों की 17 संख्या रखी क्यों थी? क्या स्वामियों की 17 संख्या करने में, मात्र स्वामी 17 रखने में कोई विशेष प्रयोजन था क्या? नहीं, ये 17 संख्या इसलिए रखी थी क्योंकि स्वामियों के द्वारा जो जो कार्य किए जाने हैं वो 17 के द्वारा पूरे होंगे, कम से पूरे हो नहीं सकते थे, इसलिए कर्मों के आधार पर 17 संख्या रखी गई थी स्वामियों की। तो इसलिए अब ये जो 17 संख्या है ये स्वामी पर ऐसी केंद्रित नहीं है, उसका भी प्रयोजन जो था कर्म करना, तो वो कर्म स्वामियों के द्वारा किए जाने वाले कर्म 17 लोगों के द्वारा पूरे करने चाहिए, 16 के द्वारा वो पूरे नहीं होंगे, इसको लेकर के पूरा कर लेते हैं। तो 17 कस्यचित स्वामिनो मरणे प्रतिनिधि उपादानाधिकरणम, इसी से संबंधित अधिकरण आगे है नवा, 17 प्रतिनिहतस्य स्वामित्व भावाधिकरणम। चलो 17 में जिसको आप प्रतिनिधि ला रहे हो उसका स्वामित्व होगा या नहीं, इसके विषय में चर्चा करें। तो तस्मिन आगम्य माने इदानीम संदेह, ले आए दूसरे व्यक्ति को, अब संदेह क्या है कि मसौ स्वामी उत कर्म कराई थी किम प्राप्तम, जिसको लेके आए वो स्वामी हो कहलाएगा या कर्म कर कहलाएगा? तो पूर्व पक्षी कहता है स्वामी से तत्सही होगा, वो स्वामी होना चाहिए, स्वामी की जगह पे आया है, उसके कार्यों को कर रहा है तो उसे भी स्वामी कहना चाहिए। स स्वामी से अकस्मात तत्सही होगा तेन स्वामित्व न सही होगा, उसका उस स्वामित्व के साथ सही हो गए। यो ही असौ आनीयते स स्वामी क्रियते, जो भी लाया जाता है उसको स्वामी बनाया जाता है। स्वामिनी अपचरिते अन्यो यदि स्वामी क्रियते तथा सब प्रतिनिधि कृतो भवति, और जो अन्य व्यक्ति लाया गया है जब उसको हम स्वामी कहेंगे तभी तो वो उसका प्रतिनिधि कहलाएगा, अगर उसको स्वामी बनाया नहीं, उसको तो कर्म कर बनाया, तो फिर स्वामी का प्रतिनिधि कहां हुआ? वो स्वामी का जो प्रतिनिधि होगा वो भी तो स्वामी की तरह ही व्यवहार करेगा, वो स्वामी ही तो कहलाएगा, तस्मात स्वामी थी, इसलिए उसको स्वामी ही कर्म मानना चाहिए। इस पर सिद्धांती कहता है 24वां सूत्र, कर्म करो वा भृतत्वात्, नहीं वो तो कर्मकार होगा, क्यों? भृत है वो, खरीदा हुआ है, धंधे करके बुलाया उसको। कर्म करो वा सस्यात् कुतः भृतत्वात्, भृतो ही असौ किनके द्वारा? तही शिष्टई स्वामी भी प्रयुक्त, वो शिष्ट स्वामियों के द्वारा प्रयुक्त है। शिष्ट का मतलब यहां पर अवशिष्ट जो बचे हुए हैं, यानी एक चला गया 17 में से जो 16 बचे हैं उनके द्वारा वो लिया गया है। परिक्रिय माणो न स्वामी भवती, और जो खरीदा गया है वो तो स्वामी नहीं हो सकता। यह फलम प्राप्तनोति स स्वामी, जो फल को प्राप्त करता है वो स्वामी होता है, स्वामी, और यह फल को नहीं प्राप्त करता। यह परस्य उपकारे वर्तते स कर्म करा, जो दूसरे के उपकार में है वो कर्म कर कहलाता है, नहीं वासो फलम प्राप्त होती, इसलिए फल भी नहीं प्राप्त करता है। कुतः? यो ही आरभ्य परिसमापयति स फलवान, फलवान कौन होता है? जो आरंभ से लेकर समापन करता है उसे फलवान कहे, वो फल वाला होता है। ऐसे ही आख्यात अर्थ, आख्यात का अर्थ यही है पूरा का पूरा, सही उपक्रम प्रभृति अपवर्ग पर्यंतम आह, प्रारंभ से लेके अंत तक होता है। कई जने कहते हैं ना गुरुकुलीय शिक्षा, गुरुकुलीय शिक्षा की क्या विशेषता है? बोले अन्य शिक्षाएं तो नौकर बनाती है, ये शिक्षा स्वामी बनाती है। दूसरी शिक्षा कर रहे नौकरी, नौकरी की चिंता है, बोले नौकरी तो नौकर ही तो बनोगे, स्वामी थोड़ा ना बनोगे, नौकर बनोगे, दूसरों के लिए काम करोगे तो नौकर ही तो कहलाओगे, स्वामी थोड़ा ना बनोगे, अपना काम करोगे तो स्वामी कहलाओगे। आगे पूर्व पक्ष कह रहे ननु ते पी तत्र विगुणम कुरवंती, बोले ऐसा करने पर भी विगुणता तो हो ही जाएगी, क्या? सप्तदशानाम स्वामी नाम अभावात, क्योंकि 17 स्वामी तो फिर भी नहीं हुए, विगुणता हो गई, क्योंकि 17 में 17 स्वामी होने चाहिए थे, अब यहां स्वामी तो 16 हो गए तो विगुणता है। तस्मात् तेपि न स्वामिनः, तो इसलिए वो जो बचे हुए 16 है ना वो भी स्वामी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो स्वामी तब कहलाएं जब 17 स्वामी होंगे, वो भी उनका भी स्वामित्व चित हो गया। नो चेत स्वामी न, और वो स्वामी नहीं है तो न फलम प्राप्तनुवंति, तो वो जो बचे हुए हैं वो भी फल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस पर सिद्धांत कहता है उच्चते न सप्तदशावरा फल समवाये भवेयुरिति श्रूयते। इसमें विपरीत अल्पविराम में लीजिए सप्तदश से लेकर के, न को छोड़ दीजिए, सप्तदशावरा फल समवाये भवेयु, यहां बंद कर लीजिए इन्वर्टेड कॉमा, इति श्रूयते। सप्तदशावरा फल समावाये भवेयु, ये जो सप्तदशावरा कहा है ये फल मिलते समय 17 हो ये नहीं कहा गया है वहां पर, 17 उस कर्म को करें ये बात है, लेकिन फल मिलते समय 17 हो तो फल मिलेगा ये थोड़ा ना कहा गया है वहां पर, वचन ये थोड़ा ना कह रहा है। पीछे जो आप पंक्ति देखेंगे सप्तदशावरा 17 आसीरन, कम से कम 17 मिलकर के 17 को करते हैं, या ये थोड़ा ना कहा गया है कि जो फल मिलेगा उस समय 17 का होना जरूरी है, तो बाकी सो कम है तो उनको भी मिल सकता है, शास्त्र से कोई विरोध नहीं जा रहा है। न संख्या फल परिग्रह गुणभूता, और ये जो 17 संख्या है ये फल के लेने में गुणभूत नहीं है, विशेषण नहीं है कि 17 होंगे तब फल मिलेगा। किम तरही पदार्थेषु, कर्म करने के संदर्भ में 17 संख्या है। सप्तदशावरै यजमानः याजमानः पदार्थः कर्तव्यः इति, कम से कम 17 लोगों के द्वारा यजमान के काम किए जाने चाहिए। ते च प्रतिनिहितेन क्रियन्ते, और जो प्रतिनिधि व्यक्ति है उसके द्वारा वो कर्म किए ही जा रहे हैं। अफलेपि च सत्यम संकल्पम कर्तुम अन्यम आनयन्ति, तो ऐसे में इसका फल न होते हुए भी, इसको फल न प्राप्त होते हुए भी सत्य संकल्प को करने के लिए, संकल्प अपने संकल्प को सत्य करने के लिए उसको लेकर के आते हैं, क्योंकि संकल्प तो 17 जनों ने मिलकर किया था, एक की मृत्यु हो गई तो जो 16 हैं वो अपने संकल्प को पूरा करने के लिए एक को लेकर के आते हैं। आनीय मानस्य च न तेन प्रयोजनम, और जो जिसको लेकर के आए हैं उसको उस फल से प्रयोजन नहीं है, वो फल के लिए थोड़ा आया है, फल उसका प्रेरक थोड़ा था, अगर फल प्रेरक होता तो वही कर लेता पहले ही, याद अन्यों के साथ मिल जाता या अलग कर लेता, वो फल के लिए थोड़ा लाया गया है। वो तो जो एक यजमान के चले जाने पर जो कर्म नहीं किए जा सक पा रहे हैं उन कर्मों को करने के लिए लाया गया है बस, इसलिए उसको फल नहीं होता है। आगे तस्मिंश्च फल दर्शनात्, सिद्धांति का सूत्र है कि जो चला गया है उसमें भी फल का कथन देखे जाने से, वो यजमान था कर रहा था त्याग किया था और बीच में मृत्यु हो गई उसको भी फल मिलेगा। तो क्या तस्मिंश्च दिष्टाम गतिम गते फलम दर्शयति, उसमें दिष्ट मतलब संकेतित जो गति है यानी मृत्यु, उसके हो जाने पर भी फल को देखा जाता है। क्या वचन है, यो दीक्षितानाम प्रमीयता, दीक्षितों में जो चला जाए मर जाए, दीक्षित हो चुका है अब कर्म कर रहा है और अब बीच में वो चला जाए तो अपि तस्य फलम इति, उसको भी फल मिलता है। तस्मात कर्म करा इति, इसलिए ये जो लाया जाता है वो तो कर्म कर ही है, तो सत्रे प्रतिनिहितस्य कर्म करत्वाधिकरणम। अब इसमें क्या है कि उसने त्याग कर लिया, द्रव्य दे दिया और दीक्षित हो गया, सब कुछ ठीक है, उसने कर्म को पूरा नहीं किया लेकिन द्रव्य का त्याग और वो चीजें हैं वो तो वो उसके लिए कर चुका है, इसलिए मरने पर भी उसको फल मिलेगा। इसको हम और लौकिक कार्यों में भी देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने विद्यालय बनाया या चिकित्सालय बनाया, उसके लिए पैसा लगाया और अभी वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन पैसा तो लगा चुका है, पैसा दे चुका है और उसकी मृत्यु हो गई, अब बाद के लोगों ने कर्मचारियों ने और उन्होंने उसको पूरा कर दिया, तो उसको पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो फल उसी को मिलेगा। और उसकी जगह पर जो दूसरे आके उस कार्य को देख रहे हैं वो तो भृत हैं, भृत्य हैं, उनको तो उनका जो वेतन आदि है वो मिल जाएगा, लेकिन उस कर्म का फल उसी व्यक्ति को जाएगा जिसने प्रारंभ किया था, कर्मफल में भी लगा सकते हैं इसको। आगे देखिए सत्रे प्रतिनिहितस्य स्वामी धर्मत्वाधिकरणम। अब कहा कि अच्छा जिसको लिया गया ले सकते हैं, पहली बात कही प्रतिनिधि को सत्र में, और जिसको लेते हैं वो स्वामी भी नहीं होगा, वो कर्मकर है, तो अब जब वो वहां क्रियाएं करेगा तो उसमें कौन से धर्म, किन धर्मों का पालन करेगा, वो स्वामी के धर्मों का पालन करे या तो ऋत्विकों के धर्म का पालन करे, किसकी तरह से उसको अपने काम करने, उसके धर्म कैसे, किन नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो उसमें कहा कि उसको स्वामी के ही धर्मों का पालन करना होगा। भाष्य देखिए, बहुनाम कस्मिश्चित अपचरिते प्रतिनिधेयो अन्यः इत्येतत् समधिगतम्। तो बहुतों में से किसी एक, बहुत एक कार्य को कर रहे हो, एक चला जाए तो इसमें प्रतिनिधि होना चाहिए, ये हमने समझ लिया। इदम इदानीम तत्र संदिग्धम, इसी विषय में ये संदेह है कि किम असौ स्वामी धर्मा स्याद उत ऋत्विक धर्मा, उसके स्वामी के धर्म होने चाहिए, ऋत्विक के धर्म होने चाहिए। ऋत्विक के धर्म है वरण और भरण, ऋत्विक का वरण किया जाता है तो इसका भी वरण करना चाहिए, और भरण यानी उसको जो दक्षिणा आदि दी जाती है वो, ये भी धर्म है तो किसका धर्म होना चाहिए। और स्वामी के धर्म में क्या आएगा कि दीक्षा संस्कार आदि जो कर्म है वो स्वामी के धर्म है, तो इसको इसका क्या करना चाहिए, उत्सर्ग धर्म है ये सब चीजें, तो किम प्राप्तम, तो ऋत्विक धर्म। हाँ, पूर्व पक्षी कह रहा है कि इसमें ऋत्विक के धर्म होने चाहिए, क्यों, कुतः परार्थम ही स यजति, क्योंकि वो दूसरे के लिए यजन कर रहा है, अपने लिए तो कर नहीं रहा है। यश्च परार्थम यजति स ऋत्विक इति, जो दूसरे के लिए यज्ञ कराता है उसको ऋत्विक कहते हैं। एवं प्राप्ते ब्रूमा, इस पे अब सिद्धांति कहता है 26वां सूत्र, स तद धर्मा स्यात् कर्म संयोगात्, कर्म के साथ संयोग होने से ये उसी धर्म वाला होवे, स्वामी के धर्म वाला होवे, स्वामी के धर्मों को करे वो। सत्य धर्म स्यात् स्वामी धर्म, तस्य ही कार्य श्रूयते, क्योंकि ये स्वामी के कार्य में लग रहा है इसलिए स्वामी के धर्म उसमें भी होने चाहिए। यश्च यस्य कार्यम अधितिष्ठति सत्य धर्म ही संपत्यते, जो जिसके कार्य में लगता है, जिसके प्रतिनिधि के रूप में वहां पर आ रहा है तो उसको उन्हीं धर्मों वाला होना चाहिए। यथा श्रुव धर्म ही स्वधिति रीति, जैसे श्रुव के धर्म से स्वधिति भी युक्त होती है। स्वधिति एक चाकू जैसा होता है अवधान आदि के लिए, तो उसमें कभी श्रुव नहीं है तो उसकी जगह पर यहां पर इन्होंने प्रस्तुत किया है, लेकिन ऐसा जानने वाले यूं कहते हैं कि श्रुव की जगह पर स्वधिति का कभी प्रयोग ही नहीं होता है, श्रुव नहीं है तो उसकी जगह स्वधिति का प्रयोग किया, तो ऐसा होता नहीं है। अब अवधान के लिए कहीं प्रयोग होता हो तो होता हो, लेकिन इसको कुछ तो कहते हैं कि भाई ये जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत और दृष्टांत में भेद है, ये ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि यहां लिखा हुआ है तो हम ऐसे ही करेंगे। ये जो स्वधिति है ये चाकू के समान होती है, मांस के छेदनार्थ वहां पर कहा जाता है। श्रोत यज्ञों का संक्षिप्त परिचय में पीछे चित्र भी दिया गया है, लकड़ी की मूठ भी होती है, चाकू जैसा है बस, बीच में थोड़ा सा यूं गया हुआ है, कटारी जैसा है थोड़ा सीधा। आगे 11वां अधिकरण, श्रुत द्रव्यापचारे तत्सदृश्यस्यैव प्रतिनिधि नियमाधिकरणम्, जो द्रव्य सुना गया है और वो नष्ट हो गया है तो उसका जो प्रतिनिधि लिया जाता है वो कैसा होना चाहिए, तो कहा तत्सदृश्यस्यैव, उसके समान ही होना चाहिए। भाष्य, द्रव्य श्रुते द्रव्य अपचरति प्रतिनिधिम उपादाय प्रयोक्तव्यम इति स्थितम्। चलो ये तो निश्चय हो गया कि श्रुत द्रव्य नष्ट हो जाए तो प्रतिनिधि को लेना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तत्र संदेह किम यत किंचित द्रव्यम उपादाय प्रयोग कर्तव्य होता सदृशम इति, कोई सा भी द्रव्य प्रतिनिधि के रूप में ले सकते हैं अथवा सदृश होना चाहिए। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है यत किंचित उपादाय इति, कुछ भी ले लीजिए क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि बस लेना है वहां पर द्रव्य के उपचार करने पर ग्रहण करना है, बस इतना ही कहा गया, कौन सा लिया जाना चाहिए ये तो कहा नहीं गया, तो किसी को भी ले सकते हैं। एवं प्राप्त ब्रह्मा, ऐसा कहने पर बात को रखते हैं। वो जैसे कई जनों की कथाएं वथाएं चलती रहती है ना, अभी वैदिक दृष्टि से तो राजा किसको बनाया जाना चाहिए, जो योग्य होता है, पात्रता रखता है, उसको किसी सिक्का उछालने पर कि चलो कोई भी बन जाए वो नहीं है, चलो नगर में जिसने प्रवेश किया उसी को बैठा दो, वो सब व्यवस्था नहीं होती है। ये तो खैर कल्पना में है कि चलो जो हो गया वो उसको बना देंगे, वैदिक व्यवस्था में नहीं, वो तो योग्य को ही बनाया जाता है वहां पर। तो 27वां सूत्र है, सामान्यम तत् चिकित्सा ही, बोले ये तो सामान्य रूप से कथन है, जो उसमें समानता होगी उसी को लिया जाएगा। सामान्यम तत्र यत्र गृह्यते तद उपादातव्यम तत् सदृशम इति, जहां समानता दिखाई दे रही है उसी को लेना चाहिए, वो सादृश्य होता है, सदृश है होता है। कुतः सर्वे ही आकृति वचना शब्दाः, ये जो जितने भी शब्द हैं वो जाति के वाचक हैं, ये मीमांसा का सिद्धांत है ही, प्रारंभ में आ ही चुका है। कोई भी शब्द जाति का वाचक होता है, जाति का वाचक होता है या व्यक्ति का वाचक होता है, तो इनका निश्चय है कि जाति का वाचक होता है। अब आगे कहते हैं, आकृतिश्च यद्यपि अंग भावेन श्रूयते तथापि न साक्षात तस्याः क्रियाम प्रति अंग भाव। बोलिए ठीक है कि शब्द से आकृति का ही ग्रहण होता है, लेकिन फिर भी अंग, और वो चूंकि शब्द से आकृति का पता जाति का पता लगता है, इसलिए वो शब्द अंग के रूप में पढ़ा गया है। इसका मतलब जाति को अंग के रूप में कहा गया है, लेकिन वो जाति कभी भी अंग के रूप में प्रयोग नहीं की जा सकती, केवल जाति। तो उस क्रिया में के प्रति अंग रूप हो नहीं सकती। और यत्तु क्रिया साधनम द्रव्यम अर्थात अंगभूतम प्राप्तम तत्परिच्छिन्दति क्रियायाम अंग भावम याति। ये जो आकृति है वो सीधे सीधे कर्म के अंग के रूप में काम में नहीं आ सकती, लेकिन आती तो है। कैसे आती है? कि जो क्रिया का साधन द्रव्य है उसको अर्थात यानी अर्थापत्ति से उसको अंगभूत प्राप्त, जो अंगभूत प्राप्त है यानी द्रव्य शब्द जो है वो आकृति में नहीं घट रहा है तो द्रव्य में घटता है, व्यक्ति में, जाति में नहीं घटता है तो व्यक्ति में उसको घटाते हैं। तो व्यक्ति में जाता हुआ और वो व्यक्ति द्रव्य अंगभूत होता हुआ ये जाति क्या करती है? तत्परिच्छिन्दति, उसको विशेषित करती हुई क्रिया के अंग भाव को प्राप्त होती है। तो शब्द का अर्थ आकृति, लेकिन वो आकृति वास्तव में कर्म का अंग भाव प्राप्त नहीं कर सकती है सीधे सीधे, इसलिए वो शब्द जाति आकृति को न कहता हुआ व्यक्ति को कहता है और उस व्यक्ति को जाति विशेषित करती है। कौन सा द्रव्य? इस जाति विशिष्ट, इस जाति विशिष्ट द्रव्य ये। तो वो जाति उस व्यक्ति को विशेषित करती हुई क्रिया के अंग भाव को प्राप्त होती है परंपरा से। आगे व्यक्तेश्च आकृत्या विशेषः परिच्छिद्यन्ते, और व्यक्ति के आकृति के द्वारा विशेष अलग अलग किए जाते हैं, यानी जाति के द्वारा व्यक्ति को अलग अलग कर दिया जाता है। ते विशेषा अंगभूता, और वो जो विशेष रूप द्रव्य होते हैं वो अंगभूत होते हैं। अतः तस्याम आकृतौ अपचरितायाम अर्थ प्राप्तम द्रव्यम गृहीतव्यम एव, तो उस आकृति के अपचार होने पर अर्थ से प्राप्त द्रव्य को तो ग्रहण ही करना चाहिए, नहीं तो वाक्य व्यर्थ होगा, शब्द व्यर्थ होगा। और यस्मिंश्च सदृशे गृह्यमाणे तेषां विशेषाणां केचित् संग्रहिता भविष्यन्ति भवन्ति स तत्र लाभो लभ्यते इति तत्सादृश्यं द्रव्यम उपादातव्यं भवति। और जिसमें सदृश्य के ग्रहण होने पर उन विशेषणों का किसी तरह से संग्रह होता है तो वह वहां पर लाभ को प्राप्त करता है। ये सादृश्य, इसलिए सादृश्य को ग्रहण करना चाहिए। ये जो मूल द्रव्य था उससे समानता वाले जितने भी हैं, जितनी अधिक समानता, सारी तो नहीं मिलेगी लेकिन जिसमें जितनी जितनी समानता है उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। तस्मात व्रीही नाम अपचारे निवारा प्रतिनिधे आई थी, इसलिए व्रीही के स्थान पर निवार का प्रयोग करना चाहिए, जो सदृश है उसको लिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार श्रुत द्रव्य अपचारे तत्सदृश से व प्रतिनिधि स्वाधिकरण। अब प्रतिनिधि द्रव्य के बारे में ही एक और बात कही जा रही है कि शास्त्र में किसी कार्य को करने के लिए अनेक द्रव्यों का प्रयोग किया गया है। ये ऐसे भी हो, इस द्रव्य का भी हो सकता है, इस द्रव्य का भी हो सकता है, इस द्रव्य का भी हो सकता है, तो क्यों ना शास्त्रोक्त जो द्रव्य कहे गए हैं उन्हीं को प्रतिनिधि के रूप में ले लिया जाए। अभी जो प्रतिनिधि था पिछले अधिकरण में यह बताया कि उसके सदृश जो द्रव्य होते हैं उनको लिया जाता है, तो भले उसी कार्य के लिए, उसी तरह के कार्य के लिए अन्य द्रव्यों का भी शास्त्रों में उल्लेख है तो वही क्यों ना ले लिए जाए। अब प्रतिनिधि के रूप में सादृश्य से शास्त्र से अविहित द्रव्यों को क्यों लेते हैं, उसके ऊपर यह अधिकरण है। तो अस्ति ज्योतिष्टोम है पशु अग्नि शोमी है, ज्योतिष्टोम के अंतर्गत पशु अग्नि शोमी है एक याग है जिसमें वचन आता है यो दीक्षितो यदग्नि शोमियम पशुम आलभते, जो दीक्षित है जो अग्निशोमी है अग्निशोम देवता के लिए पशु का आलभन करता है इति। तत्र श्रूयते, उसमें ये एक वाक्य मिल रहा है कि खादिरे पशुम बतनाति पालाशे बतनाति रहुतके बतनाति इति, जो पशु को बांधता है तो खदिर वृक्ष के यूप पे बांधता है, पलाश वृक्ष के यूप पे बांधता है, रोहितक रोहिड़े के यूप पे बांधता है, यानी तीन का कथन आ गया, खदिर खादिर पालाश और रोहितक। तो तत्र कदाचित खादिर गुण के प्रयोगे आरब्धे खदिरो विनष्ट, प्रारंभ किया था खदिर का और वो खदिर नष्ट हो गया और अब दूसरा खदिर भी नहीं है, ये साथ में जोड़ के रखिए। तब तत्र संदेह किम वैकल्पिकस्य उपादानम उत खदिर सदृशस्य इति, तो ऐसे में अब किसका ग्रहण किया जाएगा? वैकल्पिक का उदाहरण है, वैकल्पिक कौन से? जैसे खादिर पालाश और रोहितक, ये जो पालाश और रोहितक है ये वैकल्पिक है, ऐसा मान करके ये पूर्व पक्षी बोल रहा है प्रश्नकर्ता, अथवा तो जो खदीर के सदृश हो उसको लेना चाहिए। किम प्राप्तम वैकल्पिकस्य इति, वैकल्पिक को लेना चाहिए। उतः सही श्रुत है, क्योंकि वो श्रुत है। आप जो सदृश ले रहे हो वो तो श्रुत नहीं है, आप समानता देख करके अनुमान से उस द्रव्य को ले रहे हो, लेकिन ये तो साक्षात श्रुत है, पढ़े गए हैं। तस्मात वैकल्पिकस्य उपादानमिति, वैकल्पिक को लेना चाहिए। अब इसमें क्या है कि जो खादिरे पशुम बदनाती और पालाशे बदनाती, ये अलग अलग कामनाओं के होने पर अलग अलग का ग्रहण है। वास्तव में मूल में इसकी कामना हो तो ये, इसकी कामना हो तो ये, इसकी कामना हो तो इस वृक्ष का, पहले आ चुका है ये विषय। तो वो कामना से संयुक्त भेद है। पूर्व पक्षी सामान्य रूप से क्या देख रहा है, इसके विकल्प में हो जाएगा, ये भी लिखा है, ये नहीं हुआ तो ये ले लेंगे, ये नहीं हुआ तो ये ले लेंगे, उसका सिद्धांत ही निषेध कर रहा है। 28वां सूत्र, निर्देशात्तु विकल्पे यत् प्रवृत्तम्, चूंकि यहां पर निर्देश किया गया है विकल्प में, तो उसके सदृश का ही ग्रहण करना चाहिए। विकल्प के संदर्भ में निर्देश जिसका किया गया है उसके सदृश का ही ग्रहण करना चाहिए। विकल्पे यत् प्रवृत्तम् तत् सदृशम् उपादेयम्, जो अनेक विकल्प है उनमें से, जो अनेक प्राप्त थे उनमें से जो प्रवृत्त हुआ कोई सा एक, यानी खदीर वाला शुरू हुआ विकल्प, उसमें से जो शुरू किया उसका सदृश लेना चाहिए। कुतः यत् प्रवृत्तम यस्मिन् प्रयोगे तस्मिन् तन्निर्दिष्टम्, तो जिस प्रयोग में जो कहा गया है निर्दिष्ट है, जो किसी प्रयोग में प्रवृत्त किया गया वो निर्दिष्ट होता है। तद अंगभूतम वैकल्पिकम अनंगम, तो वो तो उस कर्म का अंग कहलाएगा, लेकिन जो वैकल्पिक है यानी भिन्न भिन्न कामनाओं में जो भिन्न भिन्न कहे गए वो उसके अंग नहीं कहला सकते। आश्रित खदिरे प्रयोगे पलाश रोहित कौ अनंग भूतौ, जिसमें खदिर वृक्ष को आश्रय के रूप में लिया गया है ऐसा कर्म, उसमें पलाश और रोहितक अंगभूत नहीं हो सकते। तौ न शक्यते तदा खदिरस्त खदिरः तदैव कर्तुम, तौ न शक्यते यदा खदिर तदैव कर्तुम, जब खदिर है तो उन दोनों को प्रयोग नहीं किया जा सकता। वैकल्पिक तो जब होगा ना, जब ये हो और फिर दूसरा नहीं हो, दूसरा हो तो पहला नहीं हो, ये विकल्प होता है। तो बोले जिस समय खदिर किया जा रहा है उस समय ये दोनों नहीं किए जा सकते। अशक्यम च अश्रुतम, जो अश्रुत है वो किया नहीं जा सकता है। तस्माद आश्रित खदिर प्रयोगे इतरऊ नोपादेयऊ, तो जो खदिर का प्रयोग आश्रित है उसमें बाकी दो भी नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि वो वहां पर प्राप्ति नहीं है। अनंगभूतत्वात, हेतु यही है कि वो अंगभूत नहीं है। खदिरस्य सदृशम अन्वेषितव्यम इति, खदिर के सदृश का वहां पर अन्वेषण करना चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है 29वें सूत्र में, अशब्दम इति चेत, अगर वो कहे कि नहीं ये तो ये जो आप दूसरे ले रहे हो सदृश वो तो अशब्द है, शब्द के द्वारा नहीं कहा गया है, शास्त्र के वचन के द्वारा नहीं कहा गया है, तो इति चेत पश्यसि खदिर सदृशम उपादेयम इति, अशब्दम एव कृतम भवति, आप फिर वो कार्य करोगे जो कि शास्त्र नहीं कह रहा है। तस्मात शब्द शब्दवत्वात वैकल्पिकम उपादेयम, इसलिए चूंकि वो जो दूसरे हैं पलाश रोहितक आदि वो शब्द में शास्त्र में कहे तो गए हैं कम से कम, इसलिए उसको ले लेना चाहिए। आगे न अनंगत्वात, सिद्धांती कह रहा है कि नहीं वो उनके तो अनंग होने से, वो अंग ही नहीं है तो इसलिए उनको लेना ही नहीं चाहिए। नहीं तदेवम अनंगम तस्मिन प्रयोगे वैकल्पिकम, ये जो वैकल्पिक है दो नाम बताए ये तो प्रयोग में नहीं है, अनंग है। आश्रित खदिरो ही सब प्रयोगो यो निर्दिष्ट, जो कर्म कहा गया है निर्दिष्ट है वो खदिर के आश्रित है। और तस्य निर्देशात इतरौ अश्रुतौ, और चूंकि इसका खदिर का निर्देश है तो वो जो बाकी के जो दो बचे हैं वो इस कर्म में अश्रुत हैं। पूर्व पक्षी कह रहा था कि श्रुत हैं, शब्द से हैं, सिद्धांत कह रहा है कि नहीं इस कर्म में अश्रुत हैं, वो अन्य कर्म में श्रुत हैं, इस कर्म में तो अश्रुत हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है ननु निर्देशाभावे अंग भाव विरोध, बोले यहां पर निर्देश का अभाव होने से अंग भाव का विरोध होगा। तेन श्रुतौ इति, निर्देश का अभाव होने का मतलब है कि जो सादृश्य के आधार पर किसी और को लिया था उसमें चूंकि निर्देश नहीं है इसलिए उसका अंग भाव का विरोध होगा, वो अंग बन ही नहीं पाएगा। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, जिसका शास्त्र में उल्लेख है वही अंग हो सकता है। आप सदृश्य के कारण, सादृश्य के कारण जो दूसरे द्रव्य को ले रहे हो, चूंकि उसके में निर्देश का अभाव है, शास्त्र में कथन नहीं किया, तो आप जो सोच रहे हो कि वो तो अंग बन जाएगा तो वो अंग ही नहीं बन सकता। तेन श्रुत हुई थी, इसलिए श्रुत को ही लेना चाहिए, श्रुत तो फिर भी अंग बन सकता है। इसमें सिद्धांत कह रहा है किमतो यद देवम। अच्छा अगर ऐसा होगा तो हो क्या जाएगा इससे, अगर आप जो दूसरा है उसको ले लोगे तो इससे क्या हो जाएगा। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं यथा उपात्तस्य अभावस तदा श्रवणम, जब जो उपात्त था यानी खदेर था जब वो नहीं रहा तो जो बाकी के हैं उनका श्रवण इसमें मान लिया जाएगा। तो सिद्धांत कह रहा नहीं तदेवम, ये नहीं हो सकता है, नमित्तिकम ही तदा प्रतिज्ञाएत। अगर आप ये मान लो कि खदेर और पलाश का कि जब नहीं, खदेर जब नहीं है तो पलाश और रोहितक का ले लेंगे वो श्रुत हो जाएगा, तो बोले यदि आप ऐसा मान ले तो वैकल्पिक, तो फिर ये नैमित्तिक हो जाएंगे, पलाश का और रोहितक का यूप ये पेड़ ये नैमित्तिक हो जाएंगे कि जब खदिर नहीं हो तब इनको लिया जाए, निमित्त बन गया। वैकल्पिक को आपको इसको निमित्त के रूप में लेना पड़ेगा फिर, और निमित्त के रूप में लेंगे तो ये एक दोष बताया जा रहा है जबकि वो स्वतंत्र पूरी तरह प्राप्त है। तो कहा नैमित्तिकम ही तथा प्रतिज्ञायता, ये अनिष्ट का कथन कर रहा है सिद्धांती, कह रहा है कि गलत हो जाएगा। यानी सती वचने निमित्ते असती खदीरे इतरौ श्रुतौ इति, बोले वचन के होने पर ये निमित्त कहलाएंगे और असती खदीरे, और जब वचन के होने पर भी ये निमित्त कहलाएंगे और जब खदीर नहीं होगा तब इतरौ श्रुतौ इति, तभी ये श्रुत कहलाएंगे, ये निमित्त बन जाएगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है तत्र को दोष है, आपत्ति क्या है इसमें ऐसा ही हो जाए तो। तो सिद्धांत कहता है स एव अपेक्षितो अनपेक्षितश्च विरोधो भवेत, वो अपेक्षित भी हो जाएगा और अनपेक्षित भी हो जाएगा। जब खदिर होगा तो वो अनपेक्षित होगा और जब खदिर नहीं होगा तो वो अपेक्षित हो जाएगा, एक ही चीज अपेक्षित और अनपेक्षित होगी, ये दोष आएगा। अच्छा दूसरे ढंग से इसको यूं कहते हैं कि अपेक्षित का मतलब है कि खदिर नहीं हो तो काम में ली जाएगी, और एक दूसरा स्वतंत्र रूप से भी ली जा सकती है जो कि सामान्यतः प्राप्त है अन्य कामनाओं में, खदीर की कोई आवश्यकता नहीं उसमें, स्वतंत्र रूप से उसकी विधि की गई है। तो वो अपेक्षित भी होगी और अनपेक्षित भी। अपेक्षित का मतलब है खदीर निमित्त नैमित्तिक, खदीर के न होने पर होने वाली और एक जो सामान्यतः हो रही है, तो वो दो दो चीजें आप एक ही से लेना पड़ेगा, वो गलत होगा। संस्काराश्च खदीरे कर्तव्य, खदीरे कर्तव्य, और ये जो संस्कार होने हैं वो तो खदीर में ही करने हैं, पलाश और रोहितक में तो नहीं करने। तो खदिर सदृशे तत्बुद्ध्या गृह्यमाणे श्रुत बुद्ध्या कृता भवंती, लेकिन जब हम सिद्धांतानुसार खदिर के सदृश द्रव्य में उसका ग्रहण करते हैं तो खदिर सदृशे तत्बुद्ध्या गृह्यमाणे, उसको खदिर बुद्धि से जब ग्रहण करते हैं, खदिर के सदृश जो है उसको खदिर बुद्धि से ग्रहण करते हैं, दिमाग में यह कि हाँ ये खदिर का प्रतिनिधि है, तो श्रुत बुद्ध्या कृता भवंती, जो श्रुत है उसके ज्ञान के अनुसार ही बुद्धि के अनुसार ही वो किया हुआ माना जाता है। वैकल्पिक न तो श्रुते न असंबद्ध, और जो वैकल्पिक रूप से जो है वो तो श्रुत से असंबद्ध है क्योंकि खदिर है नहीं वो। तस्माद उपात्त सादृशो ग्राह्य इति, इसलिए जिसने सदृशता को प्राप्त कर लिया है उसी को ग्रहण करना चाहिए। तो द्रव्यापचारे वैकल्पिक द्रव्यांतरानुपादाधिकरणम, वैकल्पिक द्रव्य का अनुपादान है उनको हम नहीं ले सकते, केवल शास्त्र में कहा है इतने मात्र से उसका ग्रहण नहीं कर सकते। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवतन ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शक्ति।